aż o 400 zł. Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskich Radio, sobota 20 listopada, minęła 23. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. Premier rozpocznie jutro serię spotkań z europejskimi przywódcami w sprawie kryzysu migracyjnego. Od sierpnia już około 300 przemytników migrantów z Białorusi zatrzymała policja, prowadzi akcję Drugi Pierścień. Carbonara, bitwa o Monte Cassino. W menu restauracji na wzgórzu. Włoska Polonia oburzona. Premier jedzie do krajów bałtyckich rozmawiać o kryzysie migracyjnym. Mateusz Morawiecki spotka się jutro z szefami rządów Litwy, Łotwy i Estonii. Mają to być pierwsze z serii rozmów poświęconych kryzysowi na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Z Wilna Kamil Zalewski. Rano premier Mateusz Morawiecki spotka się w Tallinie z szefową estońskiego rządu Kaju Kallas, a po południu w Rydze z premierem Krisianisem Karinszem. Przed południem prezes Rady Ministrów odwiedzi Wilno, gdzie będzie rozmawiał z premier Ingridą Szimonitę. Jak czytamy na stronie internetowej kancelarii litewskiego rządu, rozmowy poświęcone będą sytuacji na granicach w związku z atakiem hybrydowym Aleksandra Łukaszenki na całą Unię Europejską. Poruszone mają być kwestie dalszych wspólnych działań na rzecz zwiększenia nacisku społeczności międzynarodowej na Mińsk. Premier Morawiecki we wpisie w mediach społecznościowych podkreślił, że sytuacja geopolityczna jest bardzo poważna i wymaga licznych działań oraz zabiegów dyplomatycznych. Zdaniem szefa polskiego rządu istnieją liczne przesłanki, że przez wiele miesięcy, a nawet lat, ten kryzys geopolityczny będzie kontynuowany. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Policja poinformowała, że od sierpnia zatrzymano już około 300 przemytników, którzy próbowali przewieźć migrantów spod polsko-białoruskiej granicy do Europy Zachodniej. Jak mówi Michał Gaweł z Komendy Głównej, prowadzona akcja ma nazwę Drugi Pierścień. To właśnie te wszystkie kontrole, czyli sprawdzanie wszystkich pojazdów, sprawdzanie pasażerów, które polegają właśnie na tym, żeby wyłapywać przemytników, którzy właśnie trudnią się tym tylko wyłącznie dla zysku, aby przewieźć osoby sprowadzone przez reżim białoruski i przewieźć je do Europy Zachodniej. Do tej pory zatrzymaliśmy już około 300 takich osób, zabezpieczamy pojazdy, czyli odbierane są narzędzia tego przestępczego procederu i te osoby zazwyczaj są aresztowane. Tylko wczoraj podlascy policjanci zatrzymali 9 osób, które pomagały w nielegalnym przekraczaniu granicy polsko-białoruskiej. Zatrzymani to 4 obywatele Polski, 2 obywatele Ukrainy, a także obywatele Niemiec, Azerbejdżanu i Gruzji. Kurierzy chcieli przewieźć 34 migrantów. Lada dzień do Sejmu ma wpłynąć projekt dający pracodawcy możliwość skontrolowania pracownika, czy jest zaszczepiony przeciwko COVID-19. Jeżeli pracodawca uzna za konieczne, będzie mógł przesunąć niezaszczepione osoby na inne stanowisko. Nie będzie mógł natomiast obniżyć pensji takiemu pracownikowi, ani wysłać go na przymusowy urlop. Zwolennikiem takich przepisów jest były główny inspektor sanitarny dr Marek Posobkiewicz, bo jak podkreśla, to pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo w swojej firmie. Ten pracodawca jest odpowiedzialny za bezpieczne zorganizowanie pracy, po to, żeby pracownicy byli wzajemnie bezpieczni dla siebie, dla ich klientów, kontrahentów. Jeżeli jeden zachoruje, część idzie na kwarantannę, to może nawet produkcja stanąć w zakładzie. Od listopada każdy dorosły Polak może zapisać się na przyjęcie 3. dawki szczepionki pod warunkiem, że od pełnego zaszczepienia minęło pół roku. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk stracił prawo jazdy po tym, jak jechał w terenie zabudowanym ponad 100 km na godzinę. Do zdarzenia doszło w miejscowości Wiśniewo koło Mławy. Zatrzymaliśmy do kontroli kierującego samochodem marki Skoda, który przekroczył prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km na godzinę. W związku z popełnionym wykroczeniem kierowca został ukarany mandatem w wysokości 500 zł. Zatrzymano mu również prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Mówiła rzeczniczka Komendy Policji w Mławie Anna Pawłowska. Sam polityk w mediach społecznościowych przyznał, że kara jest słuszna i przyjął ją bez dyskusji. Więcej na ten temat na portalu polskieradio24.pl. Carbonara bit Trwa o Monte Cassino. Takie danie z makaronu znalazło się w menu nowej restauracji położonej na wzgórzu na terenie walk stoczonych podczas II wojny światowej, między innymi przez żołnierzy II Korpusu Polskiego. Carbonara, tradycyjne danie regionu Latium, przygotowane z dodatkiem jajek, boczku i owczego sera pecorino, serwowane jest w miejscu o nazwie Albaneta. Menu rozpowszechniono w mediach społecznościowych. Zdumiony jest Związek Polaków we Włoszech. Jego prezes Urszula Stefańska-Andreini powiedziała, że Polacy Polonia włoska jest oburzona używaniem w gastronomii nazwy Bitwy Naszych Żołnierzy. W lokalu serwowane jest także piwo Monte Cassino, co jest nawiązaniem do tradycji jego ważenia w pobliskim opactwie benedyktynów. Nazwa trunku już wcześniej wywołała zaniepokojenie i była krytykowana przez stronę polską. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Polscy panczyniści rozbili bank w Norwegii. 4 razy stawali na podium Pucharu Świata. Kobieca drużyna sięgnęła w sprincie po złoto, a męska po brąz. Do tego indywidualnie 3. miejsce na 500 metrów wywalczyli Kaja Ziomek i Marek Kania. Pan Marek w niebo wzięty. Ja jestem w szoku, do mnie nie dociera do końca to, co się teraz stało. Tak naprawdę moim założeniem tutaj było, żeby się utrzymać w tej grupie, żeby nie spaść, żeby wyprzedzić kilku gości. Jak już się dowiedziałem, że będę w 10, to już dla mnie był szok. A to 3. miejsce to naprawdę jeszcze do mnie to nie do końca dociera. Ale jestem naprawdę bardzo szczęśliwy. Ciąg dalszy ściganiem w Norwegii jutro. Podobnie jak w przypadku Kajetana Kajetanowicza i Macieja Szczepaniaka, którzy w rajdach samochodowych walczą o Mistrzostwo Świata w WRC 3. Do liderów i głównych rywali tracą nieco ponad 2 sekundy. Jutro 3 OS-y, w tym Power Stage. Także jutro wyścig o Grand Prix Kataru w Formule 1. W kwalifikacjach najszybszy był Lewis Hamilton. To 102. pole position Brytyjczyka w karierze. W tenisowym turnieju ATP Finals w wielkim finale zagra Rosjanin Daniil Miedwiediew. Wciąż czeka na swojego rywala. Nowak Djokovic gra w półfinale z Aleksandrem Zwieriewem. Pierwszy set 7-6 wygrał Niemiec, a w drugim górą Serb było 6-4. Panowie rozpoczęli grę w 3. secie. W ekstraklasie piłkarzy 15. kolejka. Wisła Płock pokonała Wartę Poznań, Jagiellonia Wisłę Kraków, a remisem zakończyło się spotkanie Stali Mielec z Lechią Gdańsk. Pierwszy w tabeli Lech Poznań wygrał 1-0 z Piastem Gliwice. W angielskiej Premier League wygrane Chelsea Liverpoolu, za to porażka Manchester United. We Włoszech Juventus z Wojciechem Szczęsnym w bramce pokonał w Rzymie Lazio, a Fiorentina wygrała 4-3 z Milanem. W Hiszpanii derby dla Barcelony, która wygrała 1-0 ze Spaniolem. Jak donoszą hiszpańskie media, Sergio Agüero ma ogłosić zakończenie kariery, problemy sercowe, arytmia i Argentyńczyk nie będzie kontynuował grania. Na naszych krajowych parkietach w siatkówce wygrane lidera Zaksy Kędzierzyn-Koźle, która pozostaje niepokonana w tym sezonie, a także Aluron Warto-Zawiercie z wiceliderem Jastrzębskim Węglem. W lidze siatkarek Wolej Wrocław wygrał z Jokerem Świecie, a w Ekstraklasie piłkarzy ręcznych zwycięstwo lidera Łomży Wiwe Kielce 30-25 z Unią Tarnów. Do tego u koszykarzy Twarde Pierniki Toruń przegrały z Anwilem Wrocławek 84-92. Jeszcze przypomnienie wydarzeń z Rosji. W Niżnym Tagile rozpoczął się pierwszy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Najlepiej z Polaków wypadł dzisiaj Kamil Stoch. Zajął 5. miejsce, choć po pierwszej serii był zaledwie 20. Swoimi wrażeniami podzielił się z portalem skijumping.pl. Bardzo udany dzień, pomimo tego, jak to wszystko wyglądało. Uważam, że ze swojej strony zrobiłem naprawdę dzisiaj dobrą robotę. Z tego mogę być zadowolony, no bo w sumie na 3 skoki, no jeden był taki kiepski, pech chciał, że akurat w pierwszej serii. Ale no przy tych warunkach, które też były dzisiaj bardzo zmienne i też jak to trafił, no to mogło się też się to dużo gorzej skończyć, a skończyło się bardzo dobrze. No w pierwszej serii wkradło się trochę emocji, trochę nerwów, no i ten skok nie był taki czysty, taki dobry jak chociażby ten w drugiej serii, bo w drugiej serii to już było to, co ma być. 13. był dzisiaj Dawid Kubacki, a wygrał Niemiec Karl Geiger. Kolejny konkurs indywidualny jutro o 16, a od 17.00 trzecia strona medalu. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na południu przeważnie pogodnie, w północnej połowie kraju zachmurzenie duże, choć też będą przejaśnienia. Termometry pokażą od 7 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Otrzymał Nagrodę Trójki dla najciekawszego debiutanta na tegorocznym festiwalu w Opolu. Człowiek muzyka. Śpiewa, gra, pisze, komponuje i imponuje charyzmą. Wejdź do domu, dam ci klucz. Ja ochłonę, by być z tobą tu. Bartek Deryło. 2 dni po premierze swojej pierwszej płyty Latawce wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To będzie najbliższa niedziela. Transmisja na naszej antenie od 19.00. Streaming wideo na trójkowej stronie i Facebooku oraz na YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam, Michał Kirmuć. Autopromocja. Trójka. program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. 10 minut po 23. Ostatnia godzina dzisiejszego Departamentu Rytmu pod trochę innym szyldem nam upłynie. Chociaż jest to trochę pytanie też do państwa, czy państwo oczekują tego, bo ja nie wiem. Pytałem pani Agnieszki, pani realizator, co sądzi o tej koncepcji, którą za chwilę spróbujemy wdrożyć i tak się zastanawiamy, czy się państwu spodoba. Czy to jest coś, czego państwo oczekują? 2 2 7 3. A o co chodzi? A już mówię, o co chodzi. Chodzi o to, że mam dla państwa między innymi utwór Echoes zespołu Pink Floyd. Pomyślałem, że tak, no jest wokół rytmu zbudowany. Co prawda nie jest to utwór dyskotekowy. Jest kompletnie nieradiowy. Kto wie, kto zna, ten ma świadomość, że ile minut ma ten utwór. Zatem zaczniemy najpierw od Ascend Them, Pink Floyd. Tego posłuchamy na początku, a w tym czasie, przez te 8 minut, kiedy ten utwór będzie nam grał na antenie, zachęcam państwa do dzwonienia pod numer 2 2 7 3 po to, żeby dać znać, czy państwo również w programie tutaj Departament Rytmu takiej muzyki również się spodziewają, czy jej oczekują, czy chcą słuchać. Przyznam, że no to brawurowa koncepcja jest 3 utwory w godzinę zagrać. who knows which is which and who is who. Program trzeci Polskiego Radia i pomysł, na który wpadłem, czyli zaprezentowanie po godzinie 23 trzech utworów. Jeden z nich, którego za chwilę wysłuchamy, mam nadzieję, wprawi Państwa w doskonały nastrój przed potrójnym pasmem przenoszenia Michała Margańskiego. Ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze Państwa głosy. 2, 2, 7, 3. Czy tego typu muzyka, tak długie utwory, tego typu rytmika, tego typu harmonie, to jest to, czego oczekują Państwo od programu Trzeciego Polskiego Radia w sobotę o 23. Pink Floyd jest zawsze dobry. Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia. Właśnie koncepcja grania długich utworów w programie trzecim jest naprawdę świetna, dlatego że przypominają się stare czasy programu trzeciego gdzie takie utwory były prezentowane bez żadnych skrótów. Ja w tym momencie przypomniałem sobie świetną rzecz, oprócz właśnie Echa Pink Floyd, jeszcze jest zespołu UFO, utwór zatytułowany Flying, trwa 28 minut. No to jest rewelacja, tak samo świetny jak Pink Floyd. Słucham programu trzeciego w tej chwili i ta osoba, która prowadzi ten program, mówi mi o Pink Floydach, o suicie Echoes. To jest mistrzostwo świata. Dziękuję pięknie, na to czekałem. Take care. upon my waking eyes, inviting and inciting me to rise. And through the window in the wall comes streaming in on sunlight wings a million bright ambassadors of morning. One sings me lullabies, and no one makes me close my eyes. So I throw the windows wide and call to you across the sky. Tak brzmi utwór Echoes na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Czy to jest właściwe miejsce, sobotni wieczór, na takie rytmy i taką muzykę? Dobry wieczór. Dziękuję za Pink Floydów. Byłem na koncercie w Stuttgarcie. Lata, początek lat 80. Ludzie koczywali po kilka nocy pod koncertem, pod stadionem Neckar Stadion. Słuchałem tego. Dziękuję wam. Dobry wieczór, słucham audycji i chciałbym powiedzieć, że to jest strzał w dziesiątkę. Dobry wieczór, witam serdecznie. Chciałem się podzielić refleksją. Przede wszystkim to, co słyszę, to jest dla mnie prawdziwa uczta na zakończenie dnia. Tym bardziej dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Shine on the Crazy Diamond zatem. Utwór, który opowiada według jednego ze źródeł, historię spotkania zespołu Pink Floyd z Sidem Barrettem, który odchodząc z zespołu z powodu nie najlepszej formy psychicznej, no, spowodowanej nadużywaniem substancji psychoaktywnych, przyszedł do studia w trakcie nagrania. Roger Waters nie poznał otyłego, łysego dżentelmena, nie poznał w nim swojego dawnego kolegi z zespołu, który w papierowej torbie przyniósł chłopakom na nagranie cukierki. Shine on your crazy diamond, świeć szalony diamencie. Podobno to o Barrettie. shone like the sun. Sky. Shine on your crazy diamond. You were caught in the crossfire of childhood stardom, blown on the steel breeze. Come on, you target for fun. Mega Pink Floyd, byliśmy ostatnio na koncercie w Toruniu, także jak najbardziej uwielbiamy to, kultowe kawałki i w ogóle mega, mega, mega, super. Także pozdrawiamy z mężem i miłego wieczoru. Dziękuję pięknie, że udało mi się dodzwonić i dziękuję przede wszystkim za Floydów, za przepiękny koniec dnia, bo tak można powiedzieć, a Floydów słuchać w Glasgow.